Tenora, tenora, tenora, tenora, tenora, tenora. यारो हमारा क्या चलते जिधर चाहे होटल की गर्दन में डाले हुए पाहिन ना हमारा कोई पोरा ना हमारी कोई जोर ना हमारा कोई पोरा ना हमारी कोई जोर अरे जाइते दिशा मिलो पीरे यारो हमारा क्या चलते जिधर चाहे बोतल की गर्दन में डाले हुए बाहें नहीं सुनते बात किसी की फादर हो या लामा आगे पहन के किसी का हो पाजामा ला ला ला ला ला ला ला ला अरे हम नहीं सुनते बात किसी की फादर हो या लामा अरे आ गए पहन के किसी का हो पाजामा अरे टाई किसी की गले बांध के फिरते हैं आवारा टाई किसी की गले बांध के फिरते हैं आवारा ना ना ना हमारा कोई पोरा ना हमारी कोई जोर ना हमारा कोई पोरा ना हमारी कोई जोर अरे जाइते दिशा मिलो पीरे यारो हमारा क्या चलते जिधर चाहे बोतल की गर्दन में डाले हुए बाहें सोने की जंजीर बदन पे नाम भी में पैसे पर फिर कोई दिल रुबाए रुके पास तो कैसे सोने की जंजीर बदन पे नाम मुट्ठी में पैसे फिर कोई दिल रुबा रुके पास तो कैसे अरे दिल भर हमको गए छोड़ के अब तक तो दस बारह दिल भर हमको गए छोड़ के अब तक तो दस बारह ना ना ना हमारा कोई पोरा ना हमारी कोई जोर ना हमारा कोई पोरा ना हमारी कोई जोर अरे जाइते दिशा मिलो पीरे Ha ha ha ha ha!